من کردن خرگوش راز را از ایشان، گفت هر رازی نشاید باز گفت، جفت تاق آید گهی گه تاق جفت. از صفا گردم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. کین سه را خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داندو. ور بگویی با یکی دو الودا، کل سر جاوز الاثنین شا. گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم. مشورت دارند سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. مشورت کردی پیمبر بست سر، گفته ایشانش جواب و بیخبر. در مثالی بسته گفتی رای را، تا نداند خصم از سر پای را. او جواب خیش بگرفتی از او، و سؤالش می نبردی غیر بود.